78 roku był papież w Nowym Targu, Jan Paweł II. 2012, być może 2014, w starym magazynie szpitala, że tak powiem, nieczynnego, wynajmowaliśmy halę w Nowym Targu, tutaj pod Gokardy. W jednych z zamkniętych pomieszczeń okazało się, że w środku znajdują się boksy i kawałki sceny 78 roku, kiedy Jan Paweł II był na lotnisku na targu. Zapomniane całkowicie. Po prostu zamknięte tyle lat. Ja czekam na znaleziska od Państwa kolejne, opisane przez telefon pod numerem 2273. Józef Niewiarowski zbiera od Państwa te historie. A teraz Talk to You w programie trzecim. With somebody you understand, have the strength that you.